I want someone to love me. I need someone who needs me. Nog een paar maanden en dan duurt het langer voordat kaartjes en brieven bij je thuis worden bezorgd. Vanaf 12 juli doet PostNL standaard 2 dagen over de bezorging in plaats van 1. Het kabinet had er al toestemming voor gegeven. De maatregel zou nodig zijn omdat PostNL verlies draait op de bezorging. Nog altijd doen supermarkten te weinig tegen het uitbuiten van mensen in ontwikkelingslanden die ons eten produceren. Volgens een denktank zijn er nog altijd misstanden zoals kinderarbeid en te lage lonen voor vrouwen. Supermarktketen Lidl heeft als enige een actieplan om de loonkloof te dichten. Aldi en Dirk scoren het slechtst. Voor het eerst in meer dan 50 jaar zijn er weer mensen op weg naar de maan. Na jaren voorbereiding is vannacht vanaf de lanceerbasis in Florida een ruimtecapsule van de NASA de lucht ingeschoten met aan boord 4 astronauten. In 10 dagen tijd vliegen ze om de maan heen. Daar landen doen ze niet. Dat gebeurt misschien bij een volgende missie. En een heftige brand in Soest. Daar is een compleet huis afgebrand. De bewoners konden zich op tijd in veiligheid brengen, dus er is niemand gewond. Het vuur zou beneden in het huis zijn ontstaan. Volgens het AD zijn er 2 explosies gehoord, maar of die voor of tijdens de brand waren, is niet duidelijk. Vannacht soms regen, het eerst in het westen. In het oosten nog lang droog, daar kan het een graadje vriezen. Ook overdag eerst een beetje regen, daarna droger met wat zon. En het wordt 10 graden. En dit was het nieuws op 538. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 7. En win 10.000 euro. Druk op de knop in de 538-app. Ik wil het zo graag, maar ik durf het niet aan. Ik wil alles, maar dan ook alles met je delen, zonder dat iemand het ziet.

Whenever I can, don't need no prep.

should have. I'm doing all the acrobatics until my dress at 2 a.m. and I'm tired of living like this. He must be out there getting ready, trying to fix up his tie. Hello, this way your wife is playing. So look at your heart going, I'ma set it up too far. Much I'm gonna love ya, no one above ya. Praying to the Lord to hurry, hurry you along. Your husband is coming. Radio 538. Only a second ago I was praying for miracles. Felt it inside of my bones. Must be something I'm looking for. And the thoughts that keep me up at night are the same that pull me to the light. And the hope that's burning in your eyes is a spark that fuels your inner fire. do we go now? Where do we go? Where do we go? Where do we go now? Where do we go now? Where do we go? Hoor je op 538. Davina Michel, Still Champagne. Jouw hits, jouw 538. Alone. I love to see you smiling. Why you try to hide?

just yesterday, you were a part of me. I used to stand so tall, I used to be so strong. Your arms around me tight, everything it felt so right. Unbreakable, like nothing could go wrong. Yeah.